ันนี้ทำบุญบ้านใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลเรียกว่าเรียนชาติบ้านช่องที่ได้สร้างที่อาศัยของกายใจทำขึ้นมาเป็นที่อาศัยของกายของใจเป็นที่พึ่งของกายมีความสุขทั้งกายและสบายทั้งใจเพราะมีบ้านมีเรียนบ้านเรียนก็สร้างดีเรียบร้อยแข็งแรงกันแดดกันฝนได้นี่เรียกว่าที่พึ่งของกายของใจส่วนธรรมะธรรมะเป็นที่พึ่งของใจโดยเฉพาะธรรมะเป็นที่พึ่งของใจเพื่อจะได้นำกายนำวาจานำจิตใจนี่แหละปฏิบัติตามหนทางแห่งธรรมะเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความเจริญรุ่งเรื่องก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตที่เป็นครอบเป็นครัวมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานต้องดำเนินปฏิบัติตามหลักธรรมะธรรมะธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จตามความปรารถนาปรารถนาจะมีความสุขกายสบายใจปรารถนาที่จะมีทรัพย์สมบัติเครื่องใส่ไม่ซ้อยต่างๆก็อาศัยธรรมะคืออิทธิบาทอิทธิบาทธรรมเป็นธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จในแก่สันทะสันทะคือความพ่อใจความพ่อใจความจงใจความเจตนาแน่วแน่ในการที่จะทำการทำงานหรือประพฤติปฏิบัติต่อกายใจของตนเองให้แน่วแน่ตามเส้นทางที่จะให้เกิดความสุขความเจริญนี่ว่าสันทะมีความพ่อใจเส้นในการที่จะทำไร่ทำสวนเพื่อให้ได้มากซึ่งมากผลเรื่องตอบแทนพอพ่อใจแน่วแน่ในการกระทำสิ่งนั้นนี่เรียกว่ามีสันทะมีวิริยะเพียรไม่ท้อถอยมีจิตตาเอาใจใส่มุ่งมั่นมีมังสาค่อยสอดส่องไขควนรอบรู้จุดที่บกพร่องจุดเสื่อมจุดที่เป็นที่ทางแห่งความทะลุเหมือนกันกับตัวตาน่ะบ้านเรียนของเฮาสร้างขึ้นมาแล้วมันบกพร่องตรงไหนฝนตกมามันรั่วแดดออกมาคือแสงแดดส่องตรงไหนค่อยตัวตาดูแลแล้วก็ซ่อมแซมปิดกั้นในจุดนั้นแล้วก็จะอาศัยอยู่ได้ด้วยความลมเย็น มีถ้ำประเภทอื่นก็เหมือนกันเหมือนกันอาศัยสันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่ที่ต้องไข้ควรที่บกพร่องที่การทำการทำงานแสวงหาทรัพย์มากจุดไหนมันรั่วไหลออกไปโดยมีใช่เหตุอย่างใดไข้ควรรอบรู้รู้แล้วก็ปิดปิดช่องนั่นนี่สิ่งที่เราปรารถนาที่จะให้เกิดความสุขกายสบายใจปรารถนาที่จะให้สำเร็จโดยความเป็นผู้มีโภคสมบัติปัจจัย4ก็จะสำเร็จได้ตามการปฏิบัติตามหลักธรรม อีกอย่างหนึ่งธรรมเป็นเครื่องนำให้การคล่องเรียนมีความเจริญนั่นเรียกว่าความมั่งคั่งสมบูรณ์ที่จะเจริญอยู่ได้ จะต้องอาศัยหลักธรรมซึ่งเรียกว่าตระกูลอันมั่งคั่งจะตั้งอยู่ได้นานคือจะมีความสุขความสมบูรณ์ด้วยกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาความสมบูรณ์อยู่ด้วยรักทรัพย์รักทรัพย์แก่เรื่องสร้างมั่นช่องเงินทองเขาของนี่เรียกว่าเป็นรักทรัพย์สมบัติตามสมมุติรักทรัพย์รักใจรักใจจะมีความแข็งแรงมั่นคงอยู่ได้ด้วยอาศัยคุณธรรมการประพฤติปฏิบัติตามรักธรรมจึงว่าตระกูลอันมั่งคั่งจะตั้งอยู่ได้นานเพราะเหตุสี่สถาน หนึ่งเป็นผู้รู้จักประมาณในการใส่จ่ายทรัพย์สมบัติสองรู้จักแสวงหาสิ่งที่หายไปทรัพย์สมบัติที่หายไปจะแสวงหาหรือนำมาทำให้เกิดนี่ขึ้นมาใหม่สามรู้จักการบำรุงรักษาสิ่งที่คำค่าสี่ผู้เป็นพ่อเรียนแม่เรียนเป็นหัวหน้าพ่อบ้านแม่บ้านเป็นผู้มีศีลนี่ถ้ามีถ้ำสี่อย่างนี่จะถ้ำให้ทรัพย์สมบัติพร้อมมั่งคั่งพ่อได้พึ่งพาอาศัยมีอยู่มีกินมีใส่มีซอยพ่อให้เป็นไปได้ตระกูลนั้นมั่งคั่งจะตั้งอยู่ไม่ได้นานเพราะเหตุสี่สถานเหมือนกันเนื่องมารูปประมาณในการใส่บริโภคทรัพย์สมบัติสองไม่รู้จักบำรุงรักษาสิ่งที่คำค่าสามไม่รู้จักแสวงหาสิ่งที่เสียไปหายไปสี่พ่อบ้านแม่เรียนเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมในตระกูลอันมั่งคั่งจะตั้งอยู่ไม่ได้นานเพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะเป็นเครื่องยั่งความสมบูรณ์บริบูรณ์ในส่วนสมมุติวัตถุสมบัติหรือยั่งธรรมะให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ล่อยล้อไปด้วยการดำเนินปฏิบัติตามรักธรรม ซึ่งเป็นเหตุที่ให้เกิดผลตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงอาศัยธรรมะจะเป็นเครื่องยั่งกายใจความเป็นอยู่นี่ให้มีความสุขสมบูรณ์อันแท้จริงจึงต้องมีธรรมที่กล่าวมาแล้วแล้วก็ตั้งอยู่ในความเพียรสี่สถานว่าหาณประธานเพียนละเพียนประหัตประหารสิ่งที่ไม่ดีการประพฤติการกระทำหรือการประกอบกิจการงานที่เป็นบาปเป็นอกุศลที่ไม่ดีแม้แต่ความนึกความคิดนึกคิดใจเพียนประหัตประหารเพียนละออกไปเรียกว่าหาณประธานสองภาวนาประธานเพียรพยายามสร้างคุณงามความดีสิ่งที่ดีด้วยกายว่าใจให้เกิดให้มีขึ้นเรียกว่าเพียรสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีทำความดีอันใดเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลทำในสิ่งนั้นนี่เรียกว่าภาวนาประธานสามสังวรประธานมีความสังวรสำรวมระมัดระวังบาปหรือการที่จะกระทำด้วยเหตุใดๆที่เป็น ความรอแหลมต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นสังวรไม่ให้จิตใจนิยาทำแล้วก็ไม่ให้กายทำไม่ว่าจะพูดนี่เรียกว่าสังวรสังวรประทานสังวรสำรวมระวังบาปทั้งหลายที่มันยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นสี่อนุรักษณาประทานเพียรรักษาเพียรอนุรักษ์สงวนหรือเพิ่มเติมคุณงามความดีทั้งหลายที่มีอยู่แล้วที่ได้กระทำอยู่แล้วเพิ่มเติมทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เมื่อมีความเพียร4อย่างนี่เป็นเครื่องดำเนินรักษาแล้วก็จะเป็นผู้มีความสุขความเจริญในชีวิตจิตใจที่ในการประกอบอาชีพสร้างรักสร้างฐานสร้างรักฐานของกายรักฐานของจิตของใจเป็นนิสัยในการดำเนินปฏิบัติตามหนทางแห่งศีลและธรรมคุณงามความดี เมื่อเจริญให้มากทำให้มากก็จะเป็นความสุขนี่เมื่อความสุขเกิดขึ้นก็เป็นความปรารถนาของบิดามารดาเป็นความปรารถนาของผู้ที่เป็นครูเป็นอาจารย์หัวหน้าหัวตาเมื่อเห็นครูอาจารย์เมื่อเห็นลูกศิษย์ลูกหาไม่ความสุขสบายด้วยชีวิตความเป็นอยู่ด้วยคุณธรรมมีความสุขมีความเอิบอิ่มว่ายินดีด้วยพ่อแม่ก็เหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นคุณธรรมการที่จะตอบแทนความสุขให้ความสุขเป็นเครื่องตอบแทนด้วยการประพฤติปฏิบัติต่อตนเองนั่นแหละเป็นไปตามสายทางแห่งคุณธรรมตามเหตุและผลว่าธรรมโมปฏิโปธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ระบาปสอนให้ทำความดีสอนให้ดูแลจิตใจรอบคอบในจิตใจของตนเองให้มีความพร้อมใสเอิบอิ่มด้วยคุณธรรมจากการให้ท่านการเจริญเมตตาภาวนาการสร้างความดีทั้งหลายให้คิดใจระลึกถึงความดีที่ตนได้ทำแล้วเป็นอารมณ์มันจะเกิดความพองใสนี่เป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนนั่นแหละปฏิเวทธรรมคือผลแห่งความสุขความสมปรารถนาความอุดมสมบูรณ์ความเป็นมงคลสุขกายสบายใจก็จะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติตามหลัก ธรรมนั้นๆ นี่จึงว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แสงสว่างให้ความสุขถึงเปรียบเหมือนกับว่ามีแสงโชดช่วงสัตว์สว่างจึงว่าธรรมะปฏิโปวิยตสสัตุโนธรรมธรรมสอนของพระพุทธเจ้าสว่างรุ่งเรืองล่ากับประทีป เมื่อนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วธรรมะเป็นนิยานิโกนำออกจากทุกข์นำออกจากความเศร้าหมองนำออกจากความวุ่นวายได้นั่นน่ะเมื่อประพฤติปฏิบัติตามรักแห่งศีลและธรรมเนี่ยความสงบสุขความลมเย็นทั้งตนเองและบุคคลอื่นก็จะเกิดขึ้นเกิดได้จากด้วยการประพฤติปฏิบัติตามนี่เพราะฉะนั้นในวันนี้ในทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยการสร้างบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่นี่ก็เป็นมงคลแล้วในบ้านดีแล้วคุ้มแดดคุ้มฝนดีแล้วแล้วก็ทำบุญทำทานเป็นการยังคิดใจให้เกิดปิติความเอิบอิ่มแล้วก็ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นสังวรสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อความไม่ดีไม่งามความวุ่นวายเดือดร้อนสังวรระมัดระวังจะทำในสิ่งนั้นเรียกว่าการดำเนินปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีความสุขความเจริญ ต่อไปละพ่อ